ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องอิสระเสรีภาพอย่างนี้เอาไหมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่12กรกฎาคม2529ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ พ่อค้าผู้ทำการค้าเมื่อขายสินค้าได้แล้วก็ย่อมตรวจรายได้หักลบหนี้กับทุนรอนค่าใช้จ่ายและตรวจส่วนเหลือส่วนเกินที่เรียกว่ากำไรอยู่ทุกเมื่อเพื่อจะได้รู้ว่าการค้าของตนนั้นมีผลกำไรหรือขาดทุนฉันใดนักปฏิบัติธรรมก็ต้องตรวจตราในการปฏิบัติธรรมของตนเพื่อจะได้รู้ทุนรู้กำไรของตนเช่นเดียวกันการค้าเมื่อตรวจดูผลที่ตนทำอยู่เสมอเพื่อความเจริญเพื่อรู้จุดบกพร่องผิดพลาดการปฏิบัติธรรมก็ต้องตรวจตราดูการปฏิบัติดูผลปฏิบัติว่าเราปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติได้ผลเจริญดีหรือไม่เจริญเลยหากตรวจเสมอเราก็ยิ่งจะช่ำชองยิ่งจะไม่ผิดพลาดและมีการไหวทันต่อการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนั้นได้ง่ายและเร็วความเจริญจึงจะไม่ชะงักงันและเมื่อเรารู้ว่าเราปฏิบัติดีแล้วเดินทางถูกแล้วมีมรรคมีผลแล้วผลได้เหล่านั้นจะทำให้เรามั่นใจมีกำลังใจปิติยินดีและเชื่อมั่นในการปฏิบัตินั้นยิ่งขึ้นความแข็งแรงมั่นคงไม่หวั่นไหวความตั้งใจจะเพิ่มขึ้นสิ่งเหล่านี้พึงกระทำกันให้สม่ำเสมอแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เดินหลงทางเราจะไปที่ใดเราเป็นผู้เจริญจริงหรือไม่มิฉะนั้นผู้ที่กระทำอะไรก็ตามโดยไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้รู้มรรครู้ผลผู้นั้นกระทำอย่างทรงเดชกระทำอย่างไม่รับผิดชอบการกระทำเช่นนั้นสักแต่ว่าทำผู้นั้นคือผู้งมงายแต่ถ้าผู้ใดกระทำอย่างตรวจตรารับผิดชอบและรู้เห็นเข้าใจในเหตุผลและความถูกต้องในการกระทำนั้นผู้นั้นคือผู้กำลังสะสมความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อวานนี้ดูประวัติของกฤษณมูรติซึ่งเราก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างบางคนกฤษณมูรตินั่นก็เป็นนักคิดแล้วก็ตลอดชีวิตก็พยายามดำเนินชีวิตมาอย่างผู้ที่บางคนเขายกให้เป็นศาสดาบางคนยกย่องให้เป็นถึงปานนั้นเพิ่งตายไปเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อวันที่ตายไปเมื่อวันที่27 กุมภาหรืออะไรเนี่ยที่27กุมภาถ้าอาตมาจำไม่ผิดนะตอนที่ปลุกเสกเราเนี่ยตายไปตอนปลุกเสกเนี่ยอายุ90ตายอายุ90เมื่อวานได้ดูหนังประวัติเขาก็นึกว่าจะเห็นประวัติเรื่องราวเขาได้มีการพาปฏิบัติมีโน่นมีนี่อะไรปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากพูดลูกเดียวประวัตินี่มีแต่พูดลูกเดียวไม่เห็นการดำเนินชีวิตการต่อสู้อะไรการเป็นไปอย่างไรของระบบชีวิตในประวัติก็ไม่มีมีแต่บอกว่าเกิดมานั้นมีคนมาอุปการะไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็ไปมีความคิดขัดแย้งไม่เรียนหนังสือเรียนเหมือนกันแต่ไม่สอบไม่เห็นด้วยในแบบเก่าๆในโง่นอย่างนี้ไอ้โน่นไอ้นี่ไม่เอาในสิ่งที่เขาเป็นในโง่นไม่เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญอะไรเท่ากับเอาตัวเราไปผูกพันเพราะงั้นเราไม่ต้องไปผูกพันกับอะไรไม่ต้องไปสำคัญกับอันโน่นอันนี้ตัดปล่อยว่างทุกอย่างแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าจิตว่างเขาปล่อยแต่ว่าเขาทำตัวเองให้ไม่ผูกพันทำให้อิสระจิตใจไม่ต้องไปติดไปยึดกับอะไรต่างๆนานาหมดปล่อยนะไม่เห็นความสำคัญโน่นนี่โน่นนี่อะไรต่ออะไรหมดมีแต่พูดไปในเชิงนี้สรุปตลอดมาเลยเป็นคนที่อยู่เห็นมองดูสิธรรมชาติใบไม้มันก็สงบของมันมันก็คนพลิกใบไปมากระลมก็มันสบายน้ำทะเลมันก็ไหลของมันมันก็เคลื่อนไปมันก็อิสระเสรีนกน้อยก็บินอะไรต่างๆไปอย่างนั้นสบายนะตลอดเวลาแล้วเขาก็ทำใจสบายสบายก็อย่างนั้นพยายามตามดูจนจบเรื่องว่าจะมีภาคปฏิบัติอย่างไรล่ะมันจะมีใจอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้ตัวเราเองเป็นคนมีอิสระอย่างนั้นทำแต่ใจวางใจวางใจวางนั้นมีอะไรประกอบบ้างไม่มีอะไรประกอบเลยดูแล้วก็ไม่มีอะไรประกอบหนังทั้งเรื่องชั่วโมงกว่าแล้วก็มีบทบาทพูดมีแต่พูดมีแต่บรรยายในเชิงนี้บรรยายที่ไหนก็มีในเชิงนี้มีแต่คำพูดแสดงถึงคำพูดต่างๆนานาก็มีคนอยู่พวกหนึ่งที่ชอบเป็นลักษณะที่พูดถึงผลพูดถึงความเป็นชีวิตอย่างนั้นอย่างนั้นคนก็ศรัทธาเริ่มใสกันมากนะเพราะว่าคนเรามันติดมันมีภาระมันหนักมันผูกพันแม้แต่เกิดมาเป็นคนอยู่ในจังหวัดอยู่ในประเทศก็มีความผูกพันลงไปไม่ทำอะไรตามที่ประเทศเขากำหนดลงมาตั้งแต่กฎหมายตั้งแต่อะไรก็ไม่ได้มันก็เป็นความผูกพันไปสมดคนมันก็ทุกข์ยิ่งมีภาระเข้ามาใกล้ชิดตัวไปทำตามสังคมเขาจะต้องทำโน่นทำนี่รับผิดชอบโน่นนี่แล้วก็จะต้องมีลูกมีเต้ามีครอบมีครัวมีภาวะจะต้องอยู่ยังอยู่คนเดียวไม่พอก็ไปหาภาระมาให้แก่ตนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะต้องรับผิดชอบอะไรลงไปมันก็เป็นเรื่องที่ผูกพันเป็นเรื่องที่หนักหนาสากันขึ้นมาทุกแล้วยิ่งภาวะแวดล้อมต้องแย่งต้องชิงต้องเอาเปรียบเอารัดอะไรต่างๆนานาแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเราด้วยว่าเราไปถูกมอมเมาไปถูกใครๆเขาเสี่ยมสอนอบรมให้ไปหลงตามอย่างเขานะมีหน้ามีตามีโน่นมีนี่มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดมันก็เลยหนักกันใหญ่คนเราก็อยากมีความอยากจะเป็นอิสระเสรีภาพอยากจะหลุดลอยตัวออกมาอยู่สบายๆมันเป็นความจริงพอได้ฟังว่าจะทำอย่างไรเราจะหลุดลอยตัวออกมาเป็นอิสระเสรีภาพไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปมีภาระไม่ต้องไปมีอะไรแบกหามไม่ต้องอะไรต่ออะไรเลยพูดถึงผลยกเหตุอ้างประกอบชี้นกชี้ไม้ชี้ลมชี้น้ำชี้อากาศว่างเปล่าชี้อะไรอะไรมันก็ชี้มาเทียบได้มันก็ง่ายดีมันก็สบายใจดีนะมีเหตุผลดูเป็นปรัชญาดูเป็นหลักดูสินกมันบินมันก็ร้องเพลงของมันอะไรงี้ฟังดูมันก็เข้าท่านะมันก็เป็นปรัชญาที่น่า

มันก็ต้องทำอันนี้แหละอันจะไปไหนมันจะอยู่ว่างๆมันก็ตายทำงานมันก็ตายขยันหมั่นเพียรมันก็ตายถ้าขยันหมั่นเพียรซักซ้อมบ่อยๆชำนาญมันก็ง่ายขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นสมรรถนะของเราควรจะเสริมหนุนอยู่ก็เสริมหนุนเข้าไปคนเราก็ควรเจริญด้วยสมรรถนะแล้วมันก็เป็นบุญเป็นคุณเป็นค่าอย่างที่เราพูดกันซ้ำซากเพราะอิสระเสรีภาพของพระพุทธเจ้านี้เป็นอิสระเสรีภาพที่พร้อมพรั่งด้วยพระราดรภาพพร้อมพรั่งด้วยสมรรถนะสิ่งนี้มันเจริญมันไม่บกพร่องสมรรถนะมีการสร้างสรรค์มีการประสานการเป็นการเกื้อกูลเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันมีจริงมันเป็นความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลือสัมพันธ์ร่วมกันประสานสร้างสมานอยู่สามัคคีอยู่เกิดพระราดรภาพสิ่งที่ดีทั้งสมรรถนะความสามารถสิ่งที่ประสานกันอยู่ได้เข้ากันได้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอิสระเสรีภาพนี้ยิ่งตัวหลุดพ้นมากเท่าใดและมีปัญญารู้จักสังคมรู้จักแล้วตัวจิตวิญญาณนั้นเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจริงก็เป็นพระราดรภาพที่จริงเมื่อเป็นพระราดรภาพที่จริงสันติภาพที่อุดมสมบูรณ์ด้วยสมรรถนะสันติภาพที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความประสานสมานสามัคคีสันติภาพที่เป็นอิสระของแต่ละบุคคลความเต็มบูรณะความพร้อมของสิ่งอย่างนี้แหละเป็นสันติภาพที่สมบูรณ์จริงๆเป็นสันติภาพที่อาตมาว่าโลกทั้งโลกนี่แหละต้องการถ้าจะว่าตรงกันตรงกันจริงๆตรงกันจริงๆแต่เขาไม่รู้ละเอียดเท่านั้นเองแม่ฤาษีเขาก็เอากันจริงๆแล้วพูดถึงเหตุผลอะไรทุกอย่างแล้วจริงๆเขาก็ต้องการอย่างนี้พอเมื่อแยกวิเคราะห์เปรียบเทียบไปเห็นว่าเขาเป็นฤาษีเขาบอกเขาว่าเขาอิสระเสรีภาพแต่เขาด้อยค่านะมันไม่มีคุณค่าประโยชน์อะไรเลยพูดดีๆถ้าคนที่ไม่โง่เง่าจนเกินไปก็จะรู้เหตุผลแต่เขาอาจจะพอใจของเขาอย่างนั้นก็ได้เหมือนก้อนหินก้อนดินอะไรมันไม่มีทางที่จะพูดกันรู้เรื่องเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะจมอยู่ได้คนที่เป็นพวกปฐพประมะก็มีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าไม่แล้วนะพูดกันดีๆอธิบายกันด้วยเหตุผลดีๆไม่ใช่งงเงาจนเกินไปก็จะเปรียบเทียบกันได้ยืนยันกันได้นะแต่ถ้าคนกลางๆแล้วก็ย่อมจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมคนเราเกิดมาไม่มีคุณค่าอะไรเราจะบอกจะเบาจะว่างอะไรสมมุติง่ายๆเลยนะถ้าเพื่ออย่างนั้นนะคุณจะอยู่อย่างเบาๆว่างๆก็กินเพื่อให้สังขารมันอยู่นะให้สังเคราะห์ร่างกายแล้วก็นั่งเฉยๆก็คุณตายไปเป็นดินธาตุดินธาตุหินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเฉยๆกองอยู่ตรงนี้เฉยๆโดยเป็นธาตุดินธาตุหินธาตุน้ำไม่ต้องกินอะไรอีกแล้วมันก็ไอ้เท่ากันน่ะเป็นธาตุดินธาตุหินกองอยู่เฉยๆก็นั่งเนี่ยไอ้นั่งอยู่แล้วต้องกินเขาสิเปลืองธาตุของโลกเขาอีกสิมันยังด้อยกว่าก้อนดินก้อนหินเขาอีกเพราะดินหินมันไม่เปลืองอะไรนอกจากไม่เปลืองมันยังจะเป็นเหตุปัจจัยที่จะไปเสริมหนุนสร้างสรรค์อะไรต่ออะไรเขาได้ด้วยซ้ำน้ำก็ยังไปเป็นประโยชน์ดินก็ยังไปเป็นประโยชน์แต่ไอ้คนนี่นั่งทนโทษอยู่นี่จะเอาไปทำเหมือนดินก็ไม่ได้จะเอาไปทำเหมือนน้ำก็ไม่ได้ทว่าแล้วมันไร้ค่ากว่าดินกว่าหินอีกแล้วมันจะเป็นอะไรแล้วน่ะมันไร้ค่ายิ่งกว่าก้อนดินก้อนหินน่ะมันจะไปเข้าท่าอะไรถ้าต้องการความสงบหรือความหยุดเฉยๆอยู่เปล่าดายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นอาตมาก็พยายามหาเหตุผลมาวิเคราะห์ให้ฟังนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้คนโง่เง่าจนเกินไปเราก็จะเห็นว่าศาสนาพระเจ้านี่มีหลักการวิธีการให้ตัดรัดกิเลสออกมาเป็นคนที่มีอิสระเสรีภาพที่มีคุณค่ามีประโยชน์ถ้าเป็นไปได้แล้วมันหลุดพ้นจริงๆหลุดพ้นเห็นเลยหลุดพ้นตั้งแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยมาอย่างที่ว่านี่หลุดพ้นแล้วมันก็อยู่เหนือเป็นนายไม่ใช่ธาตุเป็นไทยแก่ตัวและมีสมรรถภาพสมรรถนะรู้เท่าทันสิ่งอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนอย่างที่อาตมาเปรียบเทียบให้ฟังแล้วอ่ะเราสามารถจะใช้มันได้ด้วยเหมือนอย่างเราเหนือสัตว์ตัวนี้แล้วเนี่ยเราใช้สัตว์นี้เป็นประโยชน์หรือสัตว์ตัวนี้มันยังไปคุกคามผู้อื่นอยู่เราจะช่วยผู้อื่นให้มันอยู่เหนือสัตว์ตัวนี้อีกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์อย่างนั้นอิสระเสรีภาพนี้หลุดพ้นจริงๆเป็นไทยจริงๆและมีประโยชน์คุณค่าต่อตนต่อสังคมมนุษยชาติต่อโลกนะ อยู่เป็นประโยชน์อยู่อย่างนี้จริงๆแล้วยิ่งมันเป็นอิสระเสรีภาพที่ถูกต้องมันก็จะสอดประสานขึ้นเป็นพระราดรภาพจริงๆแล้วไม่ไร้สมรรถนะสมรรถนะจะมีขึ้นมันก็จะทำได้มากคนทำได้จำนวนแวดวงที่สนิทเนียนก็เป็นบูรณภาพที่แท้จริงขึ้นไปตามลำดับนั่นคือสันติภาพที่มีอิสระเสรีภาพมีพระราดรภาพสันติภาพที่มีสมรรถภาพสันติภาพที่มีบูรณภาพนั่นก็คือการบอกเขตขอบการบอกความโตการบอกความเต็มการบอกขนาดของสิ่งที่จริงมันเท่าใดก็เท่านั้นนะมันไม่ตายตัวนะอาตมาว่าอโศกนี่มีบูรณภาพขึ้นเรื่อยมีจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ทำได้ขนาดนี้อันนี้เต็มของอันนี้ก็รวมอันนี้มีมหภาพมีมหภาพมีเริ่มต้นตั้งแต่จุลภาพก่อนจะเรียกจุลภาพหรือจุลภาคก็ตามมีส่วนย่อยจุลภาคหลายจุลภาคหรือจุลภาพหลายๆจุลภาคก็รวมกันประสานได้เพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกังหิสัจจังเป็นทิศทางเดียวกันเป็นเป้าหมายใหญ่ทุกอันจะโน้มน้อมทุกอันปฏิบัติเข้ามาหาอุดมการณ์เดียวกันและจะเป็นลักษณะอิสระเสรีภาพอันเดียวกันจะเป็นลักษณะพระราดรภาพอันเดียวกันจะเป็นสมรรถภาพเหมือนกันมีสมรรถภาพนั้นจริงๆเหมือนกันเพราะสันติภาพที่ได้นี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆนี้สันติภาพไม่ใช่สันติภาพโดดเดียวไม่ใช่สันติภาพตามที่เขาเริ่มร่ำร้องเอาอย่าฆ่ากันอย่าแกงกันอะไรต่างๆนานาถ้าเรารู้จักน้ำใจมีเมตตากรุณามุทิตาหรือว่าเราสร้างสรรค์เป็นอิสระเสรีภาพที่ช่วยเหลือผู้อื่นอิสระเสรีภาพที่อยู่เหนือสัตว์ที่อาตมายกตัวอย่างแล้วเราก็จะเอาสัตว์นั้นมาใช้หรือช่วยผู้อื่นให้พ้นจากความเป็นทาสสัตว์ชนิดนั้นที่เขายังเป็นทาสสัตว์ชนิดนั้นอยู่ยกตัวอย่างสัตว์ชนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเกื้อกูลเขาลงมาเมื่อเขามาได้อย่างเราเขาหลุดพ้นมาเขาก็มีความสุขสงบเขาก็เห็นความดีความประเสริฐนั้นมันก็มาเป็นพี่น้องกันมีอุดมการณ์เดียวกันมีความเห็นเดียวกันเป็นทิฏฐิสามัญญตามีศีลมีหลักเกณฑ์ที่เราเอามาพึ่งปฏิบัติมีวิธีการมีหลักการอันเดียวกันสอดคล้องขึ้นมามันก็ยิ่งจะตรงกันเป็นหลักการเดียวกันเป็นศีลสามัญญตาเป็นทิฏฐิสามัญญตาสอดคล้องขึ้นมามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมแล้วเราก็อยู่กันอย่างที่อุดมสมบูรณ์มีเอกลาภมีอติเลกลาภมีทุกอย่างเอกลาภก็มีอติเลกลาภก็มีลาภต่างๆแล้วก็มีลาภมาแบ่งกันลาภธรรมิกาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แต่ละคนมีทิศทางแล้วว่าเราเป็นคนมักน้อยสันโดษกินน้อยใช้น้อยรู้จักสัจจะว่าตัวเราสังเคราะห์ไว้แต่น้อยเท่านั้นแท้ๆมันน้อยสังเคราะห์ไว้น้อยมีอุปกรณ์มีเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ช่วยกันทำช่วยกันแบ่งกันดูแลรักษาสร้างสรรค์ไปอิสระเสรีภาพอย่างนี้จึงเป็นอิสระเสรีภาพที่เจริญนี่เรียกว่าอารยชนเรียกว่าชาวอริยกะเนี่ยเป็นชาวอริยชนหรืออารยชนที่แท้ชาวอริยกะที่แท้สมบูรณ์ไปหมดมีอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสมรรถภาพมีสันติภาพที่จริงจะโตจะใหญ่อย่างไรก็เป็นไปอโศกก็เป็นไปอยู่เรื่อยๆมีสภาพพวกนี้เพราะเรามีบทปฏิบัติเราจะมองเห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเป็นเพื่อนเราหรือว่าเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสัมพันธ์ไม่ได้เป็นฤาษีไม่ได้เป็นคนไม่รู้เราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงไปด้วยว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละใบไม้มันถูกลมพัดมันก็พลิ้วอย่างนั้นของมันเราจะเอามาเทียบกับเราก็เทียบได้ว่าเราก็เหมือนใบไม้นะมีลมพัดก็เย็นๆมีฤทธิ์แรงที่จะให้เป็นอย่างงั้นเป็นนี้ไปบ้างเราก็ไปเหมือนใบไม้ถูกลมพัดมันก็พลิกพลิ้วไปตามที่แรงลมถ้าเราจะต้านลมได้ก็ต้านไม่มีอะไรยึดมีขั้วมันยึดมีกิ่งมันดันไว้มันก็ไม่พลิกไปตามก็เอาก็ต้านอะไรเป็นต้นน้ำไหลไปเจอก้อนหินก็เลี้ยวไม่ได้มันจะเซาะให้หิวหินสึกบ้างก็เซาะหินก็สึกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเราเองเราก็เซาะไอ้สิ่งที่ควรเซาะละเซาะ โดยที่เป็นไปตามจริงตามเหตุปัจจัยโดยมีจิตวิญญาณมีธาตุรู้ด้วยว่าไอ้นี่ตัวต้องเสาะออกกิเลสอันนี้ต้องล้างออกละออกก็สึกบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเราเองเราก็เสาะไอ้สิ่งที่ควรเสาะละเสาะโดยที่เป็นไปตามจริงตามเหตุปัจจัยโดยมีจิตวิญญาณมีธาตุรู้ด้วยว่าไอ้นี่ตัวต้องเสาะออกกิเลสอันนี้ต้องล้างออกละออกอันนี้ไม่ควรไปซอกเขาออกหรอกไม่ควรให้เขาเสื่อมหรอกค้อนควรให้เขาเจริญยิ่งๆขึ้นมาแล้วก็ช่วยเขาบำรุงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบำรุงเราก็บำรุงสิ่งใดควรล้างควรเลิกออกตัดออกไม่ให้มีในสังคมไม่ให้มีในมนุษย์ควรแยกออกไปอย่ามาเอามาวุ่นวายเราก็จัดการโดยความรู้โดยความรู้จริงๆเพราะคุณค่าของมนุษย์มันอยู่ที่นี่มันมีหมดที่เขาสอนกันโดยศาสดานั่นศาสนานี้อย่างโน้นอย่างนี้มีหมดครบสมบูรณ์แล้วเป็นอิสระเสรีภาพที่มองอะไรก็สบายอาตมาพูดไปพูดมาก็ต้องยกตัวอย่างตัวเองอยู่เรื่อยนะทุกวันนี้อาตมาอย่าว่าแต่มองเห็นใบไม้พริกพริ้วสบายๆอย่างที่เขาจะฝันหวานอย่างนั้นเลยรู้เขาพูดก็เข้าใจแล้วก็เป็นไปตามที่เขาว่ามันก็สบายมันไม่มีอะไรของมันก็รักษาตัวมันน้ำมันจะไหลก็รักษาตัวมันนกมันจะร้องก็รักษาตัวมันมนุษย์บรรณาเขาจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้อยู่ก็เขาก็รักษาตัวเขาคนที่เขามีภูมิธรรมรักษาตัวรอดอยู่เขาก็เป็นสุขเขาก็ไม่นานิ่วคิ้วเขาหมวดเขาก็ไม่บุญไม่วายบางคนระเริงหลงสุขเป็นทุกข์อยู่เขาไม่รู้เราก็ยังเห็นลึกซึ้งซ้อนลงไปคนนี้เขาสบายนะมามองทางด้านอริยกะพวกเผ่าพันธุ์ที่เป็นอริยะก็เห็นว่าเขาสุขสบายอย่างนี้พอมองไปในด้านโลกโลกียะเขาหลงว่าเป็นสุขเราก็เห็นชัดเจนว่าไอ้สุขอย่างโลกียะกับสุขอย่างอริยกะสุขนี่โอ้มันคนละสุขพวกอริยกะสุขนี่เขาก็สุขของเขามีคุณค่าสงบสบายไม่พลานไม่พลาไม่ทำลายส่วนอริยกะนั่นสุขแบบร้อนเร่าแบบพลานแบบพลาแบบต้องแย่งต้องชิงต้องเสพสมเราก็เข้าใจเราก็จะช่วยเขาได้อริยกะเป็นสุขอย่างนี้เราก็รู้โลกิยะสุขพวกชาวโลกิยะสุขอย่างนี้เราก็รู้เราก็จะทำงานเป็นอิสระเสรีภาพที่เราพอใจจะไปช่วยเขาช่วยเขาเขาไม่ให้ช่วยเอามาให้ช่วยด่าเราอีกด่ามากๆแล้วก็วางซะไอ้นี่ด่าเก่งช่วยมันยังไม่ได้แล้วมันแหนะมันแน่นมันหนาเขาไม่เอาเอาไม่เอาปล่อยเอาคนนี้ชักจะมีกระแสชอบชักเห็นแจ้งเอาแฮะเอามายอมตนเข้ามาจริงๆเลยว่าชัดเจนเอายอมขัดแรงๆขัดแรงๆร้องไปแล้วก็ยิ้มไปร้องไปยิ้มไปก็ยังเอาเลยบางคนนะเพราะเขาชัดเจนนะเขามีศรัทธาขัดไปก็แรงไปแล้วเจ็บอ้าวแรงก็ร้องร้องก็ดีไหมล่ะดีแต่ผมเหนียวเองขัดแล้วมันไม่ออกแล้วก็ขัดให้ก็คุณเหนียวเองอ่ะต้องการเอาไว้หรือเปล่าผมก็ไม่ต้องการทิ้งมันก็ไม่ค่อยออกก็ขัดกันหน่อยก็แรงกันไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็พูดด้วยเหตุผลโวหารน่ะจริงๆมันไม่เป็นตัวเป็นตนอย่างที่อาตมาว่าหรอกนะแต่มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนามธรรมก็ตามนะแล้วก็ช่วยกันไปอย่างนี้มันมีงานมันมีงานอริยกะจะเห็นว่าโอ้งานที่จะทำเนี่ยมันไม่หมดไม่พร่องหรอกตราบใดที่คนยังหลงโลกโลกียะยิ่งทุกวันนี้แล้วโอ้โหเนี่ยสมัครงานล้านตำแหน่งมาสมัคร4คนเองมาสมัครจริงๆ3คนจดหมายสมัครมาคนเดียวอุตส่าห์ออกหนังสือทั้งเล่มคนอื่นเขียนประกาศให้ว่าที่นี่สมัครงานล้านตำแหน่งมันมาเท่านั้นที่อื่นบอกว่าสมัครงาน5ตำแหน่งไปสมัครกันเป็นหมื่นสอบเข้านั่นน่ะโลกมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะเขาก็ยินดีอย่างนั้นไอ้อย่างนี้เขาไม่ยินดีเพราะฉะนั้นคนยินดีที่มาที่นี่เนี่ยมากันจนกระทั่งอย่าว่าแต่สมัครงานเลยคุณก็มาเป็นคนงานของที่นี่แล้วนะรู้สึกตัวมั้งหรือยังถ้าเรายังไม่รู้สึกตัวก็บอกให้ทราบจะถอนตัวซะดิถอนไวๆถ้าใครรู้สึกตัวแล้วก็ไม่ถอนนะอยู่ที่นี่แล้วเป็นคนงานที่นี่แล้ว ก็อิสระเสรีภาพของคุณไม่ได้ปกปิดคุณมาเป็นคนที่จะช่วยเหลือเฟื้อฟายสร้างสรรค์คนอื่นชีวิตของเราสันโดษอาตมาบอกว่าตัวเองสันโดษมองต้นไม้มันพลิกพลิ้วก็เห็นเสียงนกร้องก็เห็น มันก็อิสระเสรีภาพของมันคุณค่าของมันก็เท่านั้นน่ะใบไม้ก็คุณค่าของมันเท่านั้นนกก็คุณค่าของมันเท่านั้นน้ำก็คุณค่าของมันเท่านั้นคนสิมีคุณค่าของคนที่มียิ่งยอดกว่านกกว่าใบไม้กว่าอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะเหลือเกินเพราะฉะนั้นพลังงานหรือสมรรถภาพของคนนี่จะช่วยโลกช่วยใบไม้ยังได้ช่วยนกยังได้ช่วยน้ำช่วยดินช่วยลมยังได้ช่วยสัตว์โลกช่วยมนุษย์ด้วยกันได้เพราะจะบอกว่าต้นไม้ใบไม้มันช่วยคนมันไม่ช่วยหรอกคนไปเอามันมาเองต้นไม้มันก็งอกของมันตามเรื่องไอสัตว์มันไปกินมันก็ไม่ได้บอกมากินฉันนะมากินฉันนะมันก็ไม่ว่าต้นไม้แต่สัตว์มันก็ไปกินต้นไม้เองจะบอกว่าต้นไม้ไม่มีคุณค่าให้แก่สัตว์มันก็ไม่รู้เจตมันก็ไม่ได้เจตนาต้นไม้มันก็ไม่รู้น้ำก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคุณค่าต่อคนมันจะมีคุณค่าต่อสัตว์ต่อพืชมันก็ไม่รู้น้ำมันก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นไปมันไหลไปตรงไหนมันก็ไหลไปตรงนั้นแต่คนนี่แหละเป็นผู้ที่จะบันดาลหรือว่าให้ทิศทางหรือว่ามีจิตวิญญาณเข้าไปสร้างสรรค์เลยอ้าวต้นนี้ต้นไม้ขาดน้ำเอาน้ำไปเทให้นกมันมีทุกข์ช่วยนกมันใบไม้ต้นไม้มันไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้ตกแต่งให้มันเป็นผู้เอ็นดูไปหมดช่วยเหลือเกื้อกูลไปหมดแต่เราก็ขอธาตุสังเคราะห์มั่งนะขอใบขอผลมั่งนะต้นไม้สังเคราะห์ก็เลี้ยงดูกันไปเหมือนกันช่วยเขาเหมือนกันต้นหมากรากไม้เราก็ช่วยเขาช่วยเขาแล้วเราก็ขอมันมาสังเคราะห์พออมอาศัยสังเคราะห์แล้วจะว่าไปแล้วเราเอาต้นไม้ผลไม้มากินสังเคราะห์ธาตุเสร็จแล้วมันก็มาเป็นส่วนหนึ่งของเราเราก็มีพลังแรงงานความสามารถไปสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์อีกต้นไม้หรือธาตุจากต้นไม้มันก็มีบุญกับเรามันก็มาเป็นอันนึงที่เป็นพลังงานเรี่ยวแรงให้เราได้ไปสร้างสรรค์เป็นคุณค่าประโยชน์ให้แก่โลกเสริมหนุนต่อไปอีกเป็นชั้นๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเราไม่ได้ไปกินต้นไม้โดยอาฆาตมาดร้ายโดยการแก้แค้นเปล่าเลยไม่ได้แก้แค้นอะไรก็เป็นเพื่อนกันแบ่งกันไปมันต้องสังเคราะห์อยู่บ้างเพราะเราก็อาศัยสิ่งที่สังเคราะห์ส่วนนั้นส่วนนี้เล็กๆน้อยๆแต่เรามีคุณภาพมากมีประโยชน์คุณค่าที่จะสร้างสรรค์ที่จะทำการงานนั่นเองที่จะสร้างผลผลิตด้วยแรงเรี่ยวแรงความสามารถสมรรถนะนั่นเองก็ได้มากคุ้มกันมากเพราะงั้นคนที่เป็นอริยะจึงเป็นตัวประโยชน์คุณค่าของโลกที่สุดคนทุกวันนี้มันไม่ได้ไปในทิศทางนี้มันโลภโมโทสันจนอาฆาตมาร้ายทำลายโลภจนกระทั่งไม่รู้อะไรแต่ไรผลาญพลากันจนไม่รู้อะไรไรหมดโลกก็เลยพร่องโลกก็เลยไร้รอในโลกจะหมดวัตถุดิบจะหมดสมบัติอะไรที่เขาสังเคราะห์มาไว้ให้แก่มันหมุนเวียนกันมันจะไม่มีอะไรหมุนเวียนมันจะขาดจะเกินไม่เกินมันจะขาดมันจะไม่มีอะไรแล้วมันมีแต่กิเลสอะเกินขึ้นมาจนกระทั่งจะไม่หวาดไม่ไหวแล้วเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่หยุดตัวเราเองแต่ละคนนี่ลดลงมาเราไปเพ้ออะไรไปหลงอะไรมากไปสังเคราะห์มาเป็นสุขไปสังขารมาเป็นสุขเนี่ยมันมากเหลือเกินแล้วถ้าไม่ลดลงไม่ได้เพราะคนอื่นเขาไม่ลดเขาไม่รู้เรื่องของเขาบาปภัยบาปเวงก็เขาทำเรารู้แล้วเราก็ทำทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราทำได้ดีเป็นตัวอย่างชี้แนะยืนยันคนอื่นๆที่มีปฏิภาณปัญญารู้เท่าทันอีกเหมือนกันเขาก็จะมาเอาเรายืนยันตัวเองไหมว่าเราสุขอาตมาสุขหรือใครไม่สุขก็ตามอาตมาเป็นสุขวันๆคืนๆนี่โอ้สบายงานการมีก็รับผิดชอบพอเท่าที่รับผิดชอบจำใช้สัญญาจำไม่ถึงห่วงหากังวลสัญญาจำอันนั้นควรจะรับผิดชอบไว้อันนี้จำได้อันนี้นะวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้มีอนุนี้จงทำอันนี้ต่ออย่างงนอย่างงี้ไอ้นี่ไอ้นู่นไม่ถึงกังวลไม่ถึงห่วงหนักอกหนักใจอะไรมีสัญญาเรียบเรียงสัญญาความจำอันนี้ต้องทำอันนั้นตามนั้นตามนี้ก่อนหลังบางทีต้องสลับสับเปลี่ยนกันบ้างก็ตามแต่เราทำงานตามหน้าที่ใช้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราในทำงานแล้วก็เป็นไปมีเจตนาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถสังวรสามารถพยายามขนขวายอุตสาหะบากบั่น นะสรุปรวมลงพระพุทธเจ้าที่ว่าเราไม่พักเราไม่เพียรนั่นแหละผู้ฆ่าบกฆ่าสงสารหรือผู้ถึงนิพพานแล้วถึงฝั่งแล้วเราไม่พักเราไม่เพียรแล้วอาตมาก็พยายามหยิบความหมายมาให้ฟังว่าอายุหะอนายุหะเราไม่พักคือผู้ที่มีอายุนี่แหละแล้วเราก็มีอายุเท่าที่เป็นอายุเป็นกาละที่มันเป็นไปท่านก็แปลเอาอัดว่าเราไม่พักก็คือเพียรอายุหะแปลว่าเพียรอนายุหะก็ไม่เพียรไออันต้นนั้นอาสันตสันอปติฐะอปติฐะเราไม่พักนะอนายุหะเราไม่เพียรนะเราก็ไม่พักเราก็คือเพียรขยันไปเรื่อยๆนะไม่พอหรือไม่พักมาจากรากศัพท์ไอ้พวกสันตุทิสันตุฐานนั่นด้วยเราก็ตั้งหลักฐานแล้วก็สร้างอะไรต่ออะไรอยู่เป็นไปอย่างลงตั้งลงตามที่เราเห็นเหมาะเห็นควรแล้วก็ทำไปวันๆคืนๆมันมีเท่านั้นนะคนเราคุณค่าของมันอยู่ที่การสร้างสรรค์การมีฝีไม้ลายมือมีสมรรถนะคุณภาพมีปัญญารู้ว่าอะไรควรสร้างอะไรควรทำมีหลักเศรษฐศาสตร์ในใจมีจริงๆจึงเรียกว่าเศรษฐโถเศรษฐะหรือเขาเรียกกันว่าเศรษฐีนั่นแหละเป็นผู้ประเสริฐเศรษฐะเศรษฐโผู้ประเสริฐที่แท้นะประเสริฐจริงๆก็สร้างสรรค์ไปอะไรเหมาะอะไรควรรู้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยองค์ประกอบที่นู่นที่นี่อันนี้ต้องอนุโลมเขาแล้วนี่ไปในพวกนี้เขาไม่หวาดไม่ไหวไปในคนเถื่อนคนป่าในขนาดนี้ระดับนี้แล้วเราจะไปเอาระดับยอดสูงๆไปหักไปโค่นเลยไม่ได้เราต้องอนุโลมก็ต้องอนุโลมในคนเหล่าแต่ละเหล่าแต่ละระดับเราเข้าไปถึงไปตกอยู่ในวงขี้เหล้ากินเหล้าเอะอะมะเทิงอย่างงนอย่างนี้แล้วไปถึงจะบอกว่าเฮ้ยหยุดกินเหล้ามันเหยียบคุณแบนเลยตายตายด้วยฝ่าตีนเขานั่นแหละตรงนั้นน่ะจะไปทำได้ยังไงแล้วก็บอกเออเอาเองกินเหล้าไปกันแล้วกันเราก็พูดลอยๆลมๆไปผู้ใดมันมีสติฟังได้มั่งมันสะดุดใจฉุกคิดได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็เอาเท่านั้นก็ควรจะพอนะไปถึงบอกไม่น้อยต้องหยุดกินเหล้าหมดอ๋อเป็นพ่อเขาเลยขนาดพ่อมันยังซัดเลยพวกขี้เหล้าอ่ะไอ้พวกขี้เหล้ามันฆ่าพ่อมาเยอะแล้วอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆไปดงอันธพาลที่มันพูดไม่รู้เรื่องคุณไปถึงคุณจะไปเบ่งนะไม่ต้องไปเบ่งล็อกแบนไม่ได้เบ่งล็อกแบนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ทำเท่าที่เหมาะเท่าที่ควรอนุโลมยอมก็ต้องยอมดีไม่ดีมันจะบอกว่ากินเหล้าเองไม่กินนะแบนเดี๋ยวนี้นะเออกินก็กินเว้ยถ้าเราจะอยู่นะถ้าไม่อยู่เราก็เดินหนีได้ก็เดินหนีไปเดินหนีมันไม่ให้หนีมันลากคอมันก็ต้องซัดกันตรงนั้นนะแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปเกรงไปกลัวไปทำเป็นอย่างงั้นอย่างงี้ไปสะดิ้งอะไรเกินการนะก็กินก็กินไปถ้าเรากินได้จิตว่างได้ก็ต้องกินมันน่ะซัดเหล้าลงไปก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก็เอากลืนมั่งบ้วนมั่งไปตามเรื่องเราเองเราอาจจะกินเหล้าแล้วมันกินเข้าไปจริงๆมันเมาจริงๆได้มันอาจจะเมาได้แล้วก็จะบึกกลืนอะไรมันมากมายนั่นแหละถ้าสมมุติว่ามันจะต้องถึงกาละปานฉะนั้นอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้ถ้อยทีถ้อยยืดหยุ่นอนุโลมปฏิโลมพอเป็นไปสร้างสรรค์แล้วจะมีความสามารถมีปัญญาชาญฉลาดอย่างไรที่จะช่วยคนแต่ละฐานะแต่ละหมู่กลุ่มอนุโลมปฏิโลมเป็นไปเข้าเมืองผีจะไม่ถึงหลิวตาตามแต่ว่าเราก็ต้องมีตัวอะไรที่เป็นผู้พัฒนาอยู่ในใจเป็นนักพัฒนาการที่มีศิลปวิทยายุทธเก่งจริงๆคุณเอาเลยเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไปที่ไหนควางไอ้ควงกระบองควงขวานว่ากันไปเรื่อยกันได้อาตมาก็ทำพอสมควรคุณเองคุณแย่กว่าอาตมาไม่เก่งเท่าอาตมาไปทำอย่างอาตมาก็แบนก่อนอาตมานะเอาอย่างอาตมาก็ไม่ได้ก็ต้องรู้ตัวรู้ตนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกเหลี่ยมทุกมุมรู้ละเอียดไปหมดแล้วเราก็มีปัญญาจริงมีความรู้จริงก็ทำได้เหมาะสมจริงก็จึงเรียกว่าสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติหรือมัชฌิมาเพราะคำว่าสัมมามัชฌิมานี่จึงไม่ได้ตื้นเขินเลยไม่ได้ตื้นเขินไม่เลยลึกซึ้งมากไม่ง่ายเลยภาษาเราว่าสั้นๆคนเอาไปพูดง่ายๆโอ้อะไรก็มัชฌิมากิเลสไม่รู้ไปเทได้เอาใจกิเลสกันมัชฌิมาแล้วกิเลสก็เล่นตัวเองลงไปเรื่อยๆเลยตามใจกิเลสชอบบำเรอกิเลสอยู่เรื่อย ทั้งๆที่พุทธเจ้าท่านบอกต้องมีขัดเกลาสันเลขธรรมต้องตั้งตนอยู่ในความลำบากต้องรู้มีศีลมีธรรมมีการสังวรมีตบะธรรมมีกรรมฐานตบะนี่เป็นความอดทนอย่างยิ่งที่จะพาไปสู่จุดสูงสุดถ้าไม่มีตบะไม่ได้ไม่เกิดตบะไม่เกิดการที่จะเคร่งเพียรนะเคร่งครัดเท่าที่เราเองสามารถต้องเคร่งครัดต้องสังวรระวังมีกรรมฐานมีศีลมีหลักปฏิบัติประพฤติของใจของจิตของตัวเราปล่อยปละละเลยมันไม่เจริญหรอกอะไรอะไรก็เรื่อยๆเฉยๆไปโดยที่ไม่มีประมาณเพราะเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะว่าในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เราปล่อยปละละเลยอะไรเราสังวรเรามาเคร่งครัดกันดูทุกวันนี้พวกเราเนี่ยอาตมาก็พาทำไปงานการมากขึ้นก็ไปทำงานนอกเยอะสติสัมปชัญญะชักหล่นลงการสังวรตัวแม้แต่รูปที่มันชิดตัวเนี่ยการเดินการเฮิร์นการไปการมาเนี่ยชักจะปละปล่อยชักจะโอ้ยโน่นก็เหตุโน่นสำคัญเหตุนี่สำคัญปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บจะเดินจะเหินก็ปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บจะไปจะมาอะไรก็ฉุกกระชักชักจะไม่ค่อยนิ่มค่อยนวลชักจะไม่อะไรแล้วเพราะงั้นอาตมาว่าเดี๋ยวถ้าเข้าพรรษานี้ไปจะลองไปหา30ให้มันดูว่าสังคมหมู่เราเนี่ยมันจะดึงกลับเข้ามาอาตมาระลึกถึงสมัยแดนอโศกโอ้แต่ตอนนั้นมันไม่เหมือนกันหรอกตอนนั้นมันมีงานไม่มีการอะไรวันๆคืนๆก็สังวรระวังไม่ต้องไปมีไอ้นนท์ไอ้นี่อะไรมากมายนักงานนานๆจะมีทำดินทีทำไอ้นนท์ไอ้นี่ทีอะไรต่างๆนานาไม่ต้องสร้างต้องก่อไม่ต้องเพิ่มต้องเสริมอะไรสบายใครมาไม่ต้องสัมพันธ์มากเพราะว่าเราเองเรายังไม่คิดอ่านจะไปแพร่อะไรใครนักหนาใครมาเดินเข้ามาก็เดินไปของเขาไม่ตอดไม่รับบางทีคนเขาเดินเข้ามาเขาเดินออกเองเพราะไม่มีใครพูดกับเขาเลยแต่ก่อนนี่ถึงขนาดนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต่างกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราสามารถที่จะปรับเข้ามาได้นะเราก็ลองดูเราไม่ถึงกับขนาดโน้นแต่ก็ได้ขึ้นมาขนาดนึงอาตมาก็ว่าจะดีนะเพราะว่าคนเราเยอะขึ้นพวกเราในสังวรสำรวมสงบสงเงียมกันพอสมควรมีการระมัดระวังเก็บไม้เก็บมือระมัดระวังท่าทีลีลานัดจับการเดินการเหินการไปการมาอะไรต่างๆนานามันเป็นรูปง่ายๆนะไม่ใช่รูปลึกๆซึ้งๆอะไรมันเป็นรูปตื่นๆง่ายๆอะไรคนโลกเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าคนโลกโดยทั่วไปไม่ว่าชายหรือหญิงมีความอ่อนแอแสวงหาความรักภายนอกแสวงหาความรักภายนอกต้องการความเอาใจใส่เหมือนกันแต่สังคมอบรมดูแลผู้หญิงอย่างคนอ่อนแอพ่อแม่จึงมักแสดงความรักลูกสาวเลี้ยงดูแบบทนุถนอมส่วนลูกชายถึงแม้จะรักก็ไม่ค่อยแสดงออกคิดว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วเขาก็ต้องการความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่เหมือนกันผู้ชายสมัยนี้จึงมีพฤติกรรมแบบที่พ่อท่านว่าตั้งแต่การแต่งกายภายนอกกิริยาท่าทางพฤติกรรมจนถึงจิตใจจึงเป็นแบบผู้หญิงเข้าขั้นกระเทยส่วนคนที่ถึงขั้นกระเทยก็เป็นคนแรงน้ำใจขาดความเป็นสุภาพบุรุษที่ช่วยเหลือบริการสละแก่เด็กแก่คนแก่เราคาดหวังว่าผู้ชายจะต้องแข็งแรงพอที่จะเสียสละอยู่เสมอแต่ทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นในวงเล็บโดยเฉลี่ยในขณะเดียวกันผู้หญิงก็ถูกทนุถนอมจนกลายเป็นการควบคุมขาดอิสระผู้หญิงบางส่วนทุกวันนี้จึงพยายามที่จะเรียนแบบผู้ชายจนเกิดปัญหาทอมบอยทอมดี้อะไรต่างๆมากมายโดยเฉพาะในสถานศึกษาของเด็กวัยรุ่นจริงเป็นเหตุผลที่ว่ามานี่เป็นเหตุผลเป็นจริงทั้งนั้นน่ะมันมีเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นดิฉันถามมาเพื่อต้องตนเองเพื่อให้ตนเองเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าวของสังคมแล้วก็ถามต่อว่าการที่เรามีมาดที่ดูเหมือนเป็นคนเข้มแข็งเป็นผู้ใหญ่ทำให้เราถูกเข้าใจว่าจะอดทนทุกอย่างได้และไม่เรียกร้องทั้งๆที่จริงๆเราก็อ่อนแอทำอย่างไรเราจะเจริญเมตตาคนที่อ่อนแอกว่าเราได้และคงสภาพความเป็นผู้ใหญ่ให้คงทนถาวรแข็งแรงจะได้ไม่เป็นโรคจิตประเภทที่ทำให้ตัวเองป่วยไข้ทางกายหรือแม้แต่ทางจิตเพื่อเรียกร้องความสนใจความเอาใจใส่ดูแลเหมือนผู้ชายที่เป็นผู้หญิงเพื่อเรียกร้องความสนใจคำถามสุดท้ายเป็นการถูกต้องไหมคะถูกคำถามสุดท้ายก็ปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงของจิตวิญญาณนั่นแหละถามว่าจะทำอย่างไรก็ตัดกิเลสนั่นแหละเพราะตัดกิเลสแล้วเราหมดกิเลสมันก็หมดความเป็นธาตุจิตที่จริงจิตหมดความเป็นธาตุไม่เป็นธาตุอะไรจิตจะแข็งแรง และเราก็จะเกิดปัญญาถ้าปฏิบัติธรรมของพระเจ้าได้แล้วสมาธิหรืออธิจิตเกิดอธิปัญญาต้องเกิดตรวจตราตรวจสอบแล้วก็มีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหลี่ยมมีมุมของมันทุกประการเพราะปัญญามันก็เกิดจิตมันก็แข็งแรงเมื่อปัญญาเกิดจิตแข็งแรงเราก็จะรู้ว่าเราเองเราจะช่วยใครสมเหมาะสมควรเมื่ออย่างที่อาตมาพูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าเราต้องอนุโลมปฏิโลมจะช่วยได้ไม่ได้ต้องดูตนด้วยมีฤทธิ์แค่ไหนสามารถแค่ใดอย่างนี้เราจะอนุโลมหรือไม่อนุโลมจะหักโค่นเขาได้ไหมถ้าหักโค่นเขาไม่ได้อย่าเพิ่งไปหักโค่นเดี๋ยวแบนอย่างอาตมานี่หักโค่นต่อเรวต้านยืนหยัดอยู่กับระดับไหนเนี่ยอาตมาทำอยู่เนี่ยคุณรู้บ้างไหมอาตมายืนหยัดต้านแข็งข้ออยู่ในระดับไหนขนาดนี้ตั้งแต่ยังไม่มีพรรคพวกหมู่กลุ่มมากมายเขาเท่านี้จนเดี๋ยวนี้มีพรรคพวกหมู่กลุ่มขนาดนี้แล้วอาตมาก็ยืนหยัดแข็งข้อมาด้วยฤทธิ์ด้วยแรงของอาตมาเขาจะมาเล่นงานอะไรแต่ไรอาตมาไม่ได้อาตมาก็มีปัญญาชาญฉลาดและมีฤทธิ์มีจริงของมันมาตามควรของเราก็แต่ละคนแต่ละอันก็พยายามกระทำหลักก็ไม่มีอื่นเลยก็ล้างกิเลสล้างตัวที่ไม่รู้ให้มันรู้ล้างตัวที่ติดให้มันออกล้างกิเลสนั่นแหละใจจะแข็งแรงและระบบของพุทธเจ้านั้นเกิดทั้งจิตที่เจโตที่มันถูกล้างกิเลสออกเกิดทั้งปัญญาเกิดทั้งปัญญาเพราะฉะนั้นเราเองเราทำให้จิตของเราเนี่ยอย่าไปเป็นธาตุที่จะต้องเสพอร่อยระวังนะอะไรนิดอะไรหน่อยลิ้มลิ้มเลียเลียเนี่ยราคะก็ดีหรือความสมใจในเรื่องที่เป็นกามกามนิดกามหน่อยไม่ใช่กามมนิตวาสิถีนะกามแม้กระทั่งได้แลบเลียทั้งตาหูจมูกลิ้นกายได้สัมผัสสัมพันธ์จะเป็นเชิงของตัวตนบุคคลเรื่องเมถุนผู้หญิงผู้ชายก็ตามได้ฟังเสียงนิดน้อยเมถุนสังโยกเจ็บได้สัมผัสกันได้คุยกันกันไรริกระรี่อะไรเนี่ยกามอยู่ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าคุณไม่พยายามตัดคุณไม่พยายามเลิกมันก็อ่อนแอแล้วก็ยิ่งเสริมหนุนเข้าไปก็ยิ่งจมลงไปในโลกียะเรื่อยๆๆๆอย่านึกว่าเราจะเก่งนะแล้วก็ทำอะไรๆจนกระทั่งประมาทนะเสริมไปสอนแนะนำเมถุนสังโยคเนี่ยมันเป็นจริงๆนะขนาดบอกว่าไม่ต้องไปกระซิบกระซี้ไม่ต้องหนวดฟันไม่ต้องกระซิบกระซี้คุยขนาดฟาดเนตรหรือว่าขนาดได้ยินเสียงผ่านกำหูกำแพงเล็กๆน้อยๆปานนั้นเนี่ยเสียงไม่ใช่เสียงไพเราะเพราะพริ้งเสียงไม่ได้พูดถึงเราสักหน่อยแม้แต่เสียงร้องไห้ก็ยังชื่นใจอะไรเนี่ยคุณเห็นด้วยปัญญายิ่งให้ดีนะว่ามันเล็กน้อยขนาดไหนพระพุทธเจ้าให้เรามาระวังมันเป็นกามถ้าเรายินดีในสิ่งอย่างนั้นซึ่งมาจากสิ่งนั้นยินดีในสิ่งนั้นมาจากสิ่งนั้นมาจากตัวเธอมาจากรูปอันนี้มาจากรสอันนี้มาจากกลิ่นอันนี้มาจากเสียงอันนี้ไปยินดีหลงไหลอะไรต่ออะไรอยู่แม้แต่อบายมุขขนาดฟุตบอลนี่ยังหลงไหลในรถของมันโอ้โหมันอ่อนแอนะจิตเราอ่อนแอจิตเราไม่แข็งแรงจริงๆต้องรู้ความจริงให้ได้นะและต้องรับความจริงเราจะได้ไม่มีมานะนั่นอย่างหนึ่งอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็รู้ความจริงด้วยว่านี่ไม่ใช่เรื่องปลอมนะเราอย่าหลงละเมออย่าหลงตัวหลงตนอวดเก่งอวดดีโดยที่ว่าฉันแต่เสร็จแล้วก็ปล่อยให้กิเลสมันลิ้มเลียนะระวังเพราะในกามนี่แหละเป็นหลักที่จริงมันก็มาจากกามหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่ที่เราจะมาหลงพบนะอาตมาไม่ได้พูดมากเท่าไหร่ในเรื่องภาวะสุขมาติดพบหลงพบเพราะฉะนั้นแม้แต่นั่งเจโตสมถะธรรมะอะไรนี่อาตมาเองอาตมาไม่ค่อยเท่าไหร่อาตมาว่าฐานที่จะทำให้แข็งแรงต่อทวารนอกนี่สำคัญซะก่อนฐานพวกนี้เราก็สอนก็เรียนไม่ใช่ว่าเราไม่สอนไม่เรียนสอนเหมือนกันเรียนเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างน้อยที่สุดอาตมาก็ไม่ได้พาคุณอยู่นิ่งจะได้มาติดพบแบบฤาษีเมื่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคุณแข็งแรงแล้วอาตมาจะไปปล่อยให้คุณนั่งทำใครทำมันก็เปล่าเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ไม่ถอยเท่าไหร่พาคุณละรสออกมาอยู่ฟื้นอยู่เหมือนกันไม่ได้ปล่อยปลาให้คุณไปเสพติดในเรื่องพบเรื่องชาติเป็นนั่งหลับหูหลับตาหยุดนิ่งลอยๆเลยๆดูได้เลื่อยเฉยลอยชายอะไรอยู่เปล่าก็ไม่เพราะฉะนั้นเรื่องนั้นอาตมาว่ามันเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่อาตมาจะค่อยๆว่ากันไปส่วนในด้านทั้งข้างนอกนี่แหละเราจะอยู่กับมันในโลกุตตระนี่อยู่กับมันเหนือมันนี่แหละมีสัมผัสเป็นปัจจัยทางนอกนี่แหละมันชัดมันจะแข็งแรงแข็งแรงจริงๆทั้งนั้นถ้าคุณไม่ทำจริงนั้นประมาท ทำเป็นเล่นๆหัวๆลอยๆเรื่อยๆไปวันๆคืนๆก็ตายเปล่าจมเรื่อยไประมัดระวังนะพวกเรานี่ปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติในระดับผู้เจริญคือเรียกว่ามีเหตุมีปัจจัยชัดเจนเลยเป็นสหศึกษาเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีเสียงเพลงเอามาให้ฟังมีเสียงมีรูปมีสีมีรสมีกลิ่นนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวมาแล้วกินอาหารลอยมาจากครัวได้ข้าวสักจานก็ตะบุยได้เลยมันต้องเอาแต่กลิ่นก็อร่อยแล้วอะไรงี้เป็นต้นมันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้ฝึกจริงๆอย่าประมาทอย่าประมาทถ้าเราไม่ทำก็ไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นมาถามบอกว่าจะให้แข็งแรงอย่างไรให้ตนเป็นคนแข็งแรงคุณธรรมาสแข็งแรงไว้ดีจะได้มานะซ้อนมานะยังไงเราก็ทำทีว่าแข็งแรงแต่ใจเราแม้จะยังไม่แข็งแรงก็ระวังทำใจของคุณให้แข็งแรงล้างใจคุณแข็งแรงทำไมแข็งแรงแล้วก็เห็นว่าคุณจะแข็งแรงแล้วพอไปหักกลับทีหลังแล้วขายขี้หน้า500เบียร์นะท่านนี้แน่ยังกับคนเป็นพระอรหันต์แล้วที่แท้ว่าโถกระจอกทีนี้ละมานะอะไรทีนี้ละตกได้ถุนเลยมานะนึกว่าตัวยิ่งใหญ่เดินยืดคอมาดหน่อยฉันแข็งแรงนะเสร็จท้ายเสียท่าทีนี้เลยตกใต้ถุนเลยเนี่ยอายเขาอย่างที่เห็นพวกเราเห็นไหมหลายๆคนที่เป็นไปทำยังไงมาเครื่องรู้เลยมาดโกโวหารรู้แต่เสร็จแล้วโถเอ้ยตกใต้ถุนไปเลยระวังไอ้มาดดีน่ะดีแล้วล่ะแล้วให้มันได้อย่าให้มันเสียท่าแล้วมันก็ต้องทำก่อนข้างนอกก่อนแล้วก็สังวรระวังในเราข้างนอกมันเป็นตัวหยาบถ้าไม่สังวรนอกไม่เป็นศีลซะก่อนแล้วมันจะไปได้ยังไงศีลก็คือหลักปฏิบัติกายวาจานอกแล้วก็อบรมไปเราควบคุมกายเราก็ได้ระมัดระวังใจเราก็ได้สำรวมใจสังวรใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นกายอย่าเพิ่งไปทำเป็นอวดดีแล้วปัดเดียวตกใต้ถุนอย่างที่ว่าเนี่ยต้องสังวรจริงเอาจริงๆนะที่ถามก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรไปดีกว่านี้เราก็ต้องทำจริงล้างจริงเนี่ยอิสระเสรีภาพจริงมันถึงจะจริงได้เอาละวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้ว อย่าลืมความสำคัญในการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอซึ่งเป็นอาวุธนำหน้าในการปฏิบัติธรรมผู้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมและมีความพยายามทำตามสัมมาทิฏฐิของเราที่เรารู้ตัวรู้ตนว่าอะไรคือกรรมฐานอะไรคือแวดวงของศีลที่เราเป็นผู้รักษาสมาทานแล้วเราก็ระมัดระวังความคิดวาจาการกระทำและพยายามทำให้ได้มากเป็นสัมมาอาชีวะในแต่ละวันแต่ละนาทีให้ได้มากให้ได้ผลเป็นสัมมาอริยะสัมมาอริยะอยู่เสมอนั่นคือเราสั่งสมสัมมาสมาธิอันจะเกิดอธิปัญญาเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติต่อและต่อเนื่องกันไปเรื่อยนั่นคือการปฏิบัติธรรมเดินตามทางสายเอกสายเดียวเท่านี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างไว้ให้แก่เราทั้งหลายจุดมุ่งหมายของเราคือเราจะเป็นผู้ไปถึงซึ่งความเบิกบานแจ่มใสและเราจะมัธยัสถ์เราจะเป็นผู้สุภาพ